اب اس کی سپورٹ دوسری پارٹیز کیسے کریں؟ لہذا اسلام جو ہے ڈیوائیڈڈ ہو گیا اور اس کے لیے مختلف فرقوں کی جماعتیں علیحدہ علیحدہ منظم ہو گئی. اس سے جو مومنٹم تھا اسلام کا وہ ختم ہو گیا. دیز آر دی تھری سٹیجز. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا سیاست سے ناطا جوڑنا پاکستان کی بقا اور اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ بنا؟ میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے ان سے. وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اس لیے کہ ان کی جو پروان چڑھے تھے یہ ایک انقلابی پارٹی کی حیثیت سے. اگر دین میرے اگر آپ تین الفاظ کو بمقابلہ تین الفاظ کے لے آئیں, جماعت اسلامی ان مائی آئیز فرام 1941 to 1951 اٹ واز اے اصولی اسلامی انقلابی جماعت. تھری ورڈس, اصولی اسلامی انقلابی جماعت. 51 میں الیکشن میں حصہ لے کر اب یہ بن گئی اسلام پسند قومی سیاسی جماعت. سر اگر وہ دین کو لانا چاہ رہے تھے تو پھر کیا کرتے وہ؟ کوئی انقلابی اقدام, عوامی ایک جو ہے فضا تیار کر کے, ذہن تیار کر کے. آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک جگہ لکھا, ایک تحریک 9 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی, اس عرصے میں تو تحریکیں اتنا کام کر لیتی ہیں جو آئندہ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو. اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ 33 سال سے آپ کی جدوجہد جاری ہے تو آپ نے اتنے عرصے میں کیا حاصل کر لیا, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرا یہ ہوگا کہ یہ اپنے اثرات ظاہر کرے گی. اب بھی ظاہر کر رہی ہے. کیا آج ظاہر یہ کر رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر قرآن مجید کا درس اور ایک انقلابی اس کا میسج جو ہے عام ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ, میرے سوال بھی یہی تھا, ان قرآن مجید کے درس سے کیا کبھی بھی پاکستان میں کسی نے بھی آپ کو روکا؟ نہیں, مجھے نہیں روکا. اگر کسی کو بھی نہیں روکا, اگر کسی کو بھی نہیں روکا گیا تو جس جدوجہد کی بات آج آپ کر رہے ہیں کہ آپ پچھلے اتنے سال سے درس قرآن کر رہے ہیں اور اس درس قرآن کے نتیجے میں ایک ایسی فوج, ایک ایسی ٹیم, ایک ایسا گروہ بن جائے گا جو اصولوں کی طرف, جو حقیقت کی جانب جائے گا, تو باقی لوگ کیا کرتے رہے؟ آئی ایم ناٹ جواب دے. آگے چلتے ہیں. آگے اگر اسلام نظام واقعی اس دور میں قابل عمل ہے تو آپ کس ماڈل کی اختیار کریں گے, سعودی, ناٹ ایٹ آل, ایرانی یا طالبانی؟ ناٹ ایٹ آل. طالبان کا تو ابھی نظام وجود میں آیا ہی نہیں تھا, آؤٹ آف کوشچن. ابھی تو طالبان نے لے دے کر چند قوانین نافذ کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے اور جو طالبان ہیں اس کی فوج ہیں. میں نے نہیں کہا. میرا پہلا حصہ آپ کا سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ میرے نزدیک امام مہدی کا ظہور قریب ہے, اور یہ بھی بات میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے جو فوج جائے گی ان کی مدد کرنے کے لیے, یہ احادیث نبویہ کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں, میری باتیں نہیں ہیں, کیونکہ پروفیسی جو ہے وہ پروفیٹک جو ایک مشن ہے اسی کا حصہ ہوتا ہے. ہم تو نبی نہیں ہیں, پروفیٹس نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ عرب کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد یہ خانہ جنگی ہو جائے گی, پھر ایک شخص وہاں سے مدینے سے چھپ کر بھاگے گا مکے اور چھپ جائے گا. آپ نے کہا کہ 1962 میں امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہے. جی, میرا گمان ہے 1962 میں, یعنی جو حالات اینڈ ٹائمز کے بارے میں احادیث میں آتے ہیں وہ اب اتنے نزدیک نظر آ رہے ہیں کہ غالباً امام مہدی کا ظہور اب قریب ہے. لیکن یہ سب کنجیکچرز ہوتے ہیں, اس میں کوئی یقین کے ساتھ ہم بات نہیں کہہ سکتے. آگے چلتے سر, آپ خلافت راشدہ کوئی کے دور کو ہی اصلی اور حقیقی خلافت سمجھتے ہیں؟ جی. اب ہمارا یہ سوال ہے کہ چاروں خلفائے راشدین میں آپ دیکھیں تو طریقہ انتخاب مختلف ہے. کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پانچواں بھی ہو سکتا؟ اس کا کوئی تعین آپ نے کیا؟ نہیں. کون کا؟ نہیں, میں نے کیا ہے, ایک اپنا تصور دیا ہے کہ اب جو ہے اس کا انتخاب ہوگا جو ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر ہوگا. اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی میدان میں آئے گا اس کی تھورو اسکریننگ ہوگی, پہلے کردار کیسا ہے, پیسہ تمہارے پاس آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے, تمہارے محلے والے تمہیں کیا کہتے ہیں. آئین پاکستان, آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, آرٹیکل 63 میں. لیکن اس کو طے کر دیا ہے کہ صرف مخالف کینڈیڈیٹ اعتراض کر سکتا. اب مخالف کینڈیڈیٹ جانتے ہیں کہ وہ بھی چور میں بھی چور. آپ نے تحریک کیا کہ خلیفہ کا انتخاب بلا واسطہ پورے ملک کے مسلمان کریں گے, اسے پارلیمنٹ کے مجلس شورا کی اکثریت کا محتاج نہیں بنایا جائے گا. جی, تو یہ کیا بات ہوئی؟ پارلیمانی نظام میں یہ ہے کہ ہر وقت جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کے رحم و کرم پر حکومت کھڑی ہے، ایک گروپ پھدک جائے وہ بنٹ گئی. لہذا پرائم منسٹر یا جو بھی ان پاور ہیں ان کا سب سے زیادہ وقت لگتا ہے لوگوں کو راضی رکھنے، اینڈ دے بائی دیم آؤٹ. اس نظام میں نہیں ہوگا، اس میں تو نہیں ہوگا. اس میں تو وزیر جو ہے آپ کو معلوم ہے، صدر جو ہے امریکہ کا جس کو چاہتا ہے وزیر بناتا ہے، بلکہ انہوں نے ایگزیکٹو کو اور مقننہ کو لیجسلیچر کو اتنا علیحدہ کر دیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک صدر چاہتا ہے ایک سینیٹر کو وزیر بنانا تو اسے وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا، کانگریس مین کو لینا چاہتا ہے تو اس کو وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا. آپ کی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے صفحہ 17 آپ نے تحریر کیا. سیاست پر ریاست کے سلسلے میں شریعت اسلامی نے صرف اصول عطا کیے ہیں، اس کی کوئی شکل کا تعین نہیں کیا. جب سیاست اور ریاست کی کوئی شکل بھی لازم نہیں ہے تو موجودہ نظام حکومت میں کیا خرابی ہے، اور خلافت ہی کو آپ واحد نظام حکومت کے طور پر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ خلافت کو تو اس لیے کہ مسلمان ہیں، ہمارا ایمان خلافت پر ہے. ہمارے جبکہ اسلام میں تو تعین ہی نہیں ہے. اسلام میں خلافت کا تعین کہاں ہے؟ کچھ اصولوں کا تعین ہے، ڈیٹیل نقشوں کا تعین نہیں ہے. سوورنٹی اللہ کی، ناٹ اونلی ان پرنسپل بٹ آلسو پریکٹیکلی. نمبر ون، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی اوور ایوری تھنگ اور ایوری اسپیکٹ آف دی لائف. نمبر تھری، کون طے کرے گا کہ کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں؟ جڈیشری تو طے کرے گی. کوئی علماء کا بورڈ نہیں ہوگا، کوئی راہبر نہیں ہوں گے. نمبر چار، نان مسلمز ول بی سیکنڈ ریٹ سٹیزنز. یہ سب سے کڑوی گولی، یہ دیکھیں یہ سب سے کڑوی گولی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ بٹ آئی ہیو ٹو سے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحیح کر رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. لیجسلیشن ان اسلام از بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ. اینڈ اے پرسن ہو ڈزنٹ بلیو ان قرآن، ڈزنٹ بلیو ان سنہ، ہاؤ کین ہی سبسکرائب؟ جزیہ دے کے، جزیہ دے کر وہ رہے گا، سیکنڈ ریٹ شہری رہے گا، جزیہ دے گا. لیکن یہ کہ ان کی اپنی پارلیمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے متبادل جو آپ لوگوں کے ساتھ ہندوستان میں ہوگا پھر وہ کیا؟ کوئی حرج نہیں. آپ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو ہندوؤں کے آگے پھینکنا چاہتے ہیں؟ آج کیا ملا ہوا ہے انہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح، انہیں ملا کیا ہے ایجوکیشن؟ ایسے تو نہیں، ایسے تو اعلان کسی نے نہیں کیا کہ ان کو مسلمانوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن آف انڈیا سمجھ جاتے ہیں. اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ہیں تو صحیح سیکنڈ گریڈ. ایکچولی دے آر سیکنڈ. آپ کا یہ فیصلہ اب دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا نہ کر دے گا؟ کرے. میں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں. سر بھارت میں اسلامی ریاست، آپ کی ریاست میں غیر مسلم کو ووٹ کا حق ہوگا؟ وہ ووٹ دیں گے اپنی اسمبلیز کے لیے. تو ہندوستان میں کیا مسلمانوں کو ووٹ کا حق ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ کہیں یا تو ہمیں سیپریٹ جو ہے وہ دے دو ووٹنگ کا معاملہ، الیکٹوریٹ، ورنہ ہم حصہ ہی نہیں لیتا. کیونکہ آپ نے اتنے عرصے ان سے جنگ کی تھی کہ وی آر ناٹ ون نیشن. اب کتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیشن ہیں. اچھا، جب آپ کی سوسائٹی میں ایک پورا کا پورا سیشن شامل ہی نہیں ہوگا ریاستی امور میں تو وہ روندا نہیں جائے گا؟ کس طرح نہیں روندا جائے گا؟ روندا جائے گا، رہے گا. آپ کے ہاں، آپ کے اس ملک کے اندر کتنا کچھ حصہ لیا پارسیوں نے سیاست کے اندر. Were they trampled? They had the freedom to do business. They had to the freedom to take education. بہترین تعلیمی ادارے کراچی میں پارسیوں نے بنائے، بہترین ہسپتال پارسیوں نے بنائے. They lived as respectable minorities. اس اعتبار سے یہ ووٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ سوائے فراڈ کے. سر ور دے ایور ڈکلیئر سیکنڈ گریڈ؟ نیور. بٹ آئی ایم سیئنگ از اف دے آر ڈکلیئر دے آر نو ہارم. کوئی پریکٹیکل فرق نہیں واقع ہوگا جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے. غیر مسلموں کے لیے جو قانون سازی کی جائے گی اس میں ان کو پھر کیسے نمائندگی دی جائے گی؟ ہم ان کو تو نمائندگی دی ہی جائے گی. اب اس کے بعد ان کی پروپوزلز کس حد تک ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں یہ ہم دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب، نظام خلافت میں مخلوط قومیت کی نفی ہوگی لیکن انتخاب میں وہ مسلمان مرد حصہ لیں گے جن کا کردار مشتبہ نہ ہو، کیا عورتوں کو بھی انتخاب لڑنے کا حق ہوگا؟ انتخاب اس کے لیے تفصیلی قواعد جب یہ نظام بنے گا تو بنا لیے جائیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خاص ایج سے اوپر کی عورتوں کے لیے الاؤ کیا جا سکتا. آپ کی کتاب ہے پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور، اس میں آپ نے تحریر کیا 1964 کے صدارتی انتخابات کے موقع پر 1958 کے بعد پہلی مرتبہ ملکی سیاست کے میدان میں کچھ ہلچل پیدا ہوئی. محترمہ فاطمہ جناح کی ہمت